56จิตตทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย70สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่จิตโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยเหตุปัจจัยแต่แก่เหตุที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์จิตและจิตตสมุฏฐานารูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารามณปัจจัย71สภาวธรรมที่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอารามณปัจจัยแต่แก่เพราะปรารภจิตจิตจึงเกิดขึ้นแห่งและพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภจิตขันธ์ที่ไม่เป็นจิตจึงเกิดขึ้นแห่งและพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเพราะปรารภจิตจิตและสัมปยุตตขันธ์จึงเกิดขึ้น72สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตโดยอารามณปัจจัยแต่แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะจึงเกิดขึ้นและโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไม่ดีแล้วละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยพระอริยะพิจารณากิเลสที่ไม่เป็นจิตซึ่งละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นบุคคลเห็นแจ้งจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นจิตโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพจักขุฟังเสียงด้วยทิพโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตด้วยเจโตปริยญาณอากาสานัญจายตนะละอากินจัญญายตนะละรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยจักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สรคตด้วยกายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุเพนิวาสานุสติญาณยถากรรมูปคยานอนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละในเล็บเหมือนกับข้อความตอนต้นไม่มีข้อแตกต่างกันส่วนที่ต่างกันมีดังนี้รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานละอาวัชนะจิตโดยอารามณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นจิตเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นจิตและที่ไม่เป็นจิตโดยอารามณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละ